Tu Trójka, poniedziałek 3 kwietnia, minęło południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Prokuratura Krajowa oskarża kontrolerów lotów ze Smoleńska o umyślne sprowadzenie katastrofy. Atak pseudo-kibiców na Romów z Zabrza padł strzał, są zatrzymani. Białorusini pod okiem kamer, władze chcą zorganizować powszechny system monitoringu. 17 ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. 2 przypadki zamiany ciał w 5 trumnach, fragmenty ciał innych osób. Takie informacje przekazuje prokuratura krajowa, która przed rokiem przejęła śledztwo smoleńskie. Konferencji w prokuraturze przysłuchiwała się Sylwia Białek. Powiedz, czy planowane są kolejne ekshumacje? Ekshumacje prokuratorzy zespołu smoleńskiego prowadzą od listopada. Prokurator Marek Kuczyński poinformował, że wszystkie fragmenty ciał, które zostały błędnie przypisane ofiarom, są poddawane badaniom genetycznym w celu ustalenia tożsamości. Mówił, że być może kolejne badania ten smutny bilans jeszcze rozszerzą. Te wszystkie wyniki, a także wyniki nieprawidłowości, które stwierdzono wcześniej podczas prac prowadzonych jeszcze przez Wojskową Prokuraturę Okręgową, w całej rozciągłości potwierdziły konieczność dokonania ekshumacji sekcji zwłok, potwierdziły, iż decyzja prokuratury o tym, że należy dokonać ekshumacji ciał wszystkich ofiar katastrofy, była zasadna. Czynności ekshumacyjne będą kontynuowane zgodnie z planem, mówili prokuratorzy. Do końca tego roku prokuratura planuje przeprowadzić badania w sumie 46 ciał ofiar, a kolejnych 26 ciał do czerwca przyszłego roku. Prokuratorzy podkreślali, że przeprowadzenia oględzin i sekcji zwłok w Polsce zaniechano bezpośrednio po sprowadzeniu ciał ofiar z Moskwy i ze Smoleńska. Sylwia Białek, dziękuję za te informacje. Dodam, że prokuratorzy poinformowali też o nowych zarzutach wobec rosyjskich kontrolerów ze Smoleńska. Pozwoliła na to opinia fonoskopijna z odczytu rejestratora P500. Chodzi o umyślne sprowadzenie katastrofy. Strona polska domaga się od Rosji m.in. postawienia zarzutów kontrolerom, a także ich przesłuchania przy udziale polskich prokuratorów. Zaatakowali romskie rodziny. 15-latkę pobito drewnianą pałką. Ma uraz lewego podudzia. Z kolei 42-latek ma pęknięty łuk brwiowy i otarciana skórka. 10 pseudokibiców aresztował sąd po ataku na mieszkańców części centrum Zabrza, gdzie mieszka mniejszość romska. Mężczyźni, słysząc nadjeżdżające radiowozy, rzucili się do ucieczki. Wtedy też rozbili kilka swoich samochodów. Jeden z policjantów oddał strzał. Nikomu nic się nie stało. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec 10 zatrzymanych. To pseudokibice 2 śląskich drużyn piłkarskich. Wszyscy byli już wielokrotnie zatrzymywani za rozboje, bójki i pobicia. LOT inauguruje rejsowe połączenia do Los Angeles. Pierwszy samolot wystartuje z warszawskiego lotniska Chopina za 4,5 godziny. Rejs do Stanów Zjednoczonych będzie trwał ponad 12 godzin. Będzie to najdłuższa podróż bez międzylądowania obsługiwana samolotem naszego przewoźnika. Jak mówi prezes PLL LOT Rafał Milczarski, Los Angeles będzie kolejnym miastem w Ameryce Północnej, do którego latają nasze maszyny. Lotnisko JFK, lotnisko Newark w Nowym Jorku, to jest również Toronto, to jest Chicago i również Los Angeles. Od stycznia zeszłego roku LOT rozwija siatkę połączeń długodystansowych. W styczniu uruchomił rejsy do Tokio, w październiku do Seulu. Teraz prezes firmy zapowiada zwiększenie częstotliwości lotów. Białorusini pod okiem kamer. Władze chcą zorganizować powszechny system monitoringu w państwie. Ma kosztować $100 milionów. Na Białorusi obecnie jest kilka tysięcy obiektów posiadających zainstalowane kamery przemysłowe. Są to głównie duże zakłady pracy, sklepy, restauracje, stacje metra, przejścia podziemne, banki czy główne ulice w miastach. Jednak w najbliższym czasie ma być zainstalowane dodatkowo do 4000 kamer. Ma też powstać operator systemu, który będzie przekazywać informacje o sytuacji na obserwowanych obiektach odpowiednim służbom. Gdy na przykład dojdzie do przestępstwa, informacja zostanie przekazana milicji, a gdy wybuchnie pożar, dowie się o tym straż pożarna. Państwowa telewizja ONT ujawniła, że powstanie systemu powszechnego monitoringu w państwie ma kosztować $100 milionów. Rozgłośnia Radio Swoboda zwraca uwagę, że tyle pieniędzy w budżecie na ten rok przeznaczono w sumie na kulturę i wsparcie państwowych mediów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Słonecznie na wschodzie kraju, miejscami w Kielcach, Warszawie i Gdańsku, także Toruniu i Zakopanem. Poza tym możliwy deszcz i burze. W Warszawie i Rzeszowie 15 stopni, w Szczecinie i Olsztynie 10, w Toruniu 14, w Poznaniu i Łodzi 12, we Wrocławiu 11 i w Katowicach i Krakowie także stopni 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Lustrzanka cyfrowa Canon EOS 1300D z 3-calowym wyświetlaczem LCD oraz torbą i kartą pamięci w zestawie. Już za 1599 zł. Więcej ofert na MediaMarkt.pl. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, kłaniam się 6 minut po południu. Jak poinformowała Komisja Europejska, liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Unii maleje. W ubiegłym roku w wypadkach zginęło o 600 osób mniej, aniżeli w roku 2015. Tymczasem w Polsce tendencja jest dokładnie odwrotna. W ubiegłym roku liczba śmiertelnych ofiar wypadków wzrosła o 2%. Niestety należymy do państw w Europie o najbardziej niebezpiecznych drogach. W ubiegłym roku na milion mieszkańców Polski w wypadkach drogowych śmierć poniosło 79 osób. Gorsze statystyki odnotowano w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie. W sumie według Komendy Głównej Policji w ubiegłym roku w wypadkach zginęły 2993 osoby. Sytuacja pogorszyła się po raz pierwszy od 5 lat. Dlaczego? Specjaliści od ruchu drogowego starają się szukać odpowiedzi. Może niepokojący trend ma związek z pozbawieniem straży miejskiej i gminnych od stycznia ubiegłego roku możliwości używania fotoradarów. Za wcześnie jeszcze na jednoznaczną ocenę, mówią policjanci. Tymczasem Instytut Transportu Samochodowego wskazuje, że połowa kierowców zaczęła przekraczać prędkość w miejscach, gdzie niegdyś stały fotoradary. Z drugiej strony, na przykład we Wrocławiu, po likwidacji fotoradarów nastąpił spadek liczby wypadków i ofiar. Taka ciekawostka. Dziś pytanie, czy jesteśmy beznadziejnymi kierowcami, a moim gościem jest pan Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes w Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Więcej zabitych na drogach w ubiegłym roku. Wzrost liczby ofiar odnotowano pierwszy raz od 5 lat. Przypadek? A może takie wahania liczby wypadków w relatywnie krótkim czasie są po prostu naturalne? Po części naturalne, ale to jest tak jak z dobrą reklamą nawet najlepszych i największych firm na świecie. Jeżeli zaniechamy czegoś, jeżeli nie nagłaśniamy sprawy, to istnieje szansa, że sprzedaż w firmach spadnie, a bezpieczeństwo, o które dbamy zbyt mało, niestety pogorszy się. Zatem sugeruje pan, że w tym dyskursie publicznym zaniedbujemy ten wątek, ten obszar naszego życia? Zaniedbujemy, bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli byśmy przeglądali prasę, to w zasadzie nie znajdziemy nigdzie opinii czy zajęcia stanowiska przez przedstawicieli wysokich władz, kogoś, kto ma rangę członka Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z mocy ustawy kieruje ją minister transportu, znacznie więcej czasu poświęcamy incydentalnym zdarzeniom, tragicznym, więc jeżeli doszło do karambolu, w którym zginęło 5-7 osób, to w trakcie, jak trwa dyskusja, jak oglądamy zdjęcia, jak słuchamy informacji, jak czekamy, że pokażą kolejne ofiary, w tym samym czasie wielokrotnie więcej ludzi ginie bezimiennie na drogach, bo nie tylko to, co pan redaktor już zaznaczył, zabrano nam wideorejestratory, chociaż i tu upatruje naszego złego rozegrania łącznie ze środkami masowego przekazu, ponieważ dyskusja do tego typu, że żądać, powiedzmy sobie, dokumentów, certyfikatów na wideorejestratory i tak dalej, bo to jest poniewieranie ludzi, bo to jest zamach na wolność, to moje pytanie jest zawsze proste w stosunku do kierowców. Jeżeli nie ma wideorejestrator, jeżeli jest wideorejestrator jest ograniczenie prędkości, zwalniamy. Część przeciwników mówi, ale zaraz potem przyspieszamy. Tak, ale nie wiemy, gdzie te wideorejestratory są. Zgoda, zatem niektórzy... Jeżeli one są, dokończę, jeżeli one są, to mamy poczucie takie, że przecież gdyby nie było, czy gdyby są, to jesteśmy zobowiązani prędkość przestrzegać, a nie poszukiwać i dyskutować na forach, również internetowych, w jaki sposób uniknąć kary. Nie ma. Kara... To jest jeden z błędów, który się w Polsce ciągnie. Nie ma poczucia nieuchronności kary. Proszę zwrócić uwagę, wyjeżdżamy na zewnątrz, wyjeżdżamy do ościennych krajów i nagle zaczynamy jeździć zgodnie z przepisami. To jest prawda. To wiele osób od lat, pełna zgoda, też mam takie wrażenie, wiele osób od lat wskazuje uwagę na to zjawisko, że polski kierowca odwiedza Austrię, odwiedza Czechy i nagle staje się zupełnie inną osobą, prawda? To jest ten brak dla mnie nieuchronności kary, co powtarzam od lat. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że tempo jak gdyby zmian, tempo pozytywny spada. Wahnięcia takie są możliwe, ale jeszcze raz powtórzę, dochodzą elementy takie, które wcześniej nie były tak ważące w ruchu drogowym. W dalszym ciągu za mało zapinamy pasów procentowo, w dalszym ciągu zbyt mało korzystamy z kasków, daliśmy zbyt duże uprawnienia rowerzystom, co spowodowało pewien chaos. To prawda. Polska przoduje niestety w liczbie ofiar wśród niechronionych użytkowników dróg. No i jeszcze... kultura jazdy pozostawia wiele do życzenia. Bardzo powoli rozjeżdżamy po prostu jeszcze na przejściach, ale jeszcze dodam do tego jedno smutne zjawisko. Nadal bardzo często prowadzimy samochód po alkoholu. Tak przy okazji. W policji pojawią się nowe laserowe mierniki prędkości. Na czym polegają problemy policji z miernikami Iskra 1? Od czasu do czasu słyszymy, że kierowcy wygrywają sprawy w sądach, podważając wiarygodność pomiarów. Wracam do punktu wyjścia. Jeżeli jest znak ograniczenia prędkości, to dochodzenie do tego, że ta iskra, powiedzmy sobie przysłowiowa, źle działa lub działa w jakiś sposób, mogą być takie incydentalne przypadki. Mówię incydentalne przypadki. Natomiast generalnie, czy jesteśmy namierzani przez iskrę, czy przez burzę, czy przez każde inne urządzenie, to cały czas chodzi nam o to, żebyśmy przestrzegali obowiązujących znaków. Chcemy to zmienić lub uważamy, że znak stoi niesłusznie, wdrożmy procedurę, bo jest ona możliwa. Niech zniosą to ograniczenie, jeżeli ono jest bez sensu. Często to dotyczy obrębu drogą. Ale czy nie jest to wojna z wiatrakami? To na pewno dzisiaj wśród telefonów od słuchaczy pojawią się te argumenty, pojawią się te wątki. W iluż miejscach w Polsce stoją znaki drogowe, upraszczając kompletnie bez sensu. Niestety Polska jest zdecydowanie przeznakowana, należymy do chyba czołówki albo jeżeli nie jesteśmy na pierwszym miejscu w zakresie znaków, jeżeli w obrębie skrzyżowania, w obrębie niebezpiecznego miejsca stoi czasami po kilkanaście znaków, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, który z nich jest najważniejszy, bo jeżeli mamy wysepkę na drodze jednojezdniowej, jednoprzestrzennej, dwujezdniowej i mamy zakaz wyprzedzania, mamy ograniczenie prędkości, no to znaczy, że traktujemy kierowcę jako tego, który, przepraszam, nie skończył nawet szkoły podstawowej, bo pewne manewry są opisane jako ogólne zasady. To samo dotyczy pierwszeństwa. Zwracam uwagę, że w zakresie pierwszeństwa, nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu mamy powoli rosnącą liczbę. To znaczy, ja jestem ważniejszy od innych, ja mam lepszy samochód, ja zdążę. Skutkuje to tym, czym te 2% niestety wzrost w przełożeniu to jest 80 osób zabitych więcej na drogach. Tak czy inaczej od lat. I dochodzi jeszcze jedna rzecz ważna. Proszę. Coraz bardziej jesteśmy rozproszeni. Rozmawiamy przez telefon, nadajemy SMS-y, ja nie mówię o incydentalnych przypadkach, powiedzmy sobie, czytania nawet gazety przed czerwonymi światłami. Jeździmy na zderzak, bo nam się spieszy. Przypominam, w Niemczech za jazdę na zderzaku płaci się wysoką karę. Poprawiamy. I policja bardzo restrykcyjnie tego przestrzega. Poprawiamy makijaż, nawet golimy się za kierownicą, różne rzeczy robimy. Tak czy inaczej od lat należymy do grupy państw w Europie o największej liczbie śmiertelnych wypadków drogowych. Dlaczego? Krótko, mizerna wciąż infrastruktura drogowa? Nie, tuśmy się oparli trochę o ścianę, bo można jeszcze przebudować 30 skrzyżowań, natomiast w dalszym ciągu nadrzędną sprawą na to zwrócił uwagę zresztą ONZ, wprowadzając swój program bezpieczeństwa, dekada działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, że musimy zmienić swoje przyzwyczajenia w złe i musimy pohamować napędy. Stajemy się społeczeństwem coraz bardziej agresywnym i coraz bardziej spieszącym się. Mm-hmm. A jak głosi i poza jezdnią przysłowie, pośpiech jest złym doradcą. Mój wybitny wydawca, koleżanka Ewa na przykład zauważyła, rozmawialiśmy tuż przed audycją, zauważyła, że jesteśmy kierowcami, którzy chyba jedyni w Europie na przykład trąbią na samochód nauki jazdy, czego ona nie rozumie. No bo to rzeczywiście jest głupie. No pewnie uważamy, że uczyć adeptów trzeba wtedy, kiedy nas nie ma na drodze. No więc doszliśmy również do tego, że staramy się wszelkimi metodami zmienić swoiste metody nauczania na kursach na prawo jazdy, żeby nie kojarzyło się to z wykuciem testów na pamięć, z opanowaniem podstawowych metod, powiedzmy sobie, kierowania pojazdu, tylko żeby nauczyć bezpiecznych zachowań na drogach, mając świadomość, że droga to są najprzeróżniejsi użytkownicy, gdzie trzeba mieć podzielność uwagi, a przede wszystkim nie próbować być królem szos. Ani co do prędkości, ani co do nieprzestrzegania znaków, jeszcze, bo ja jeszcze zdążę, ja jeszcze przejadę. To jeszcze na koniec ten wątek. Swoją drogą, skąd się bierze ta świadomość, że jesteśmy wybitnymi kierowcami? Kiedyś, mam wrażenie, zwyczaj na przykład znakowania samochodu zielonym listkiem był częsty. Teraz tych listków, może to subiektywne wrażenie, ale mam wrażenie, że widzę zdecydowanie mniej. Ludzie się wstydzą? Zielony listek powraca, ludzie się po części wstydzą, nikt się nie chce przyznać, że nie jestem królem szos. Mhm. To skutkuje zresztą rosnącą liczbą wypadków. Natomiast wraca zielony listek, ale z zielonym listkiem było podobnie, jak pan zwrócił uwagę, jak ze szkołą jazdy. Należy obtrąbić, bo ta niedojda, łamaga, czy obojętne, jak to nazwać, jasne, na pewno stanowi dla mnie zagrożenie. No, nie kierowcy... ja ze swoimi nieokiełznanymi chęciami przegonienia wszystkich, powiedzmy sobie, pokazania, jaki jestem dobry, tylko ten zawali droga, który kiedyś musi się nauczyć. Mhm. A czerpie złe przykłady, między innymi patrząc na zachowanie innych. A dlaczego on jedzie przede mną? Niech się uczy w domu. Jak to mawiają kierowcy, z przodu liść, z tyłu liść, a w środku głąb. Mało koleżeńsko, ale takie określenia również słyszałem. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13 raz jeszcze. Dziękuję. Ja dziękuję. Andrzej Grzegorczyk. Bezpiecznej drogi. Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes w Partnerstwie dla Bezpieczeństwa Drogowego. 17 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy jesteśmy beznadziejnymi kierowcami. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. I get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. Just dancing in the dark. Pan Rafał komentuje, problem nie leży w naszych umiejętnościach, ale tkwi w naszych charakterach. Jeżeli na co dzień jesteśmy zakompleksieni, sfrustrowani albo przekonani o własnej wyższości, to później na drodze odzwierciedla się to chamstwem, agresją, brakiem poszanowania dla przepisów. Gdy dodamy do tego praktyczną likwidację fotoradarów, w kraju, gdzie główną przyczyną wypadków na drodze jest nadmierna prędkość, to tak zwany sukces w postaci większej liczby trupów na drogach jest gwarantowany. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marcinie, witam pana, halo. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że prędkość nie jest jedynym problemem. Większym problemem jest wyprzedzanie, tak zwane wymuszanie pierwszeństwa. Wystarczy sobie spojrzeć na filmiki na YouTubie, które mówią i pokazują, jakie błędy popełniamy. Ja oglądam praktycznie wszystkie, które się pojawiają. Dlatego, żeby wiedzieć, co może mnie na drodze spotkać. Odpukać, jak na razie jest dobrze. Następną rzeczą, wszędzie za granicą, Francja, Anglia, Niemcy, wszędzie wszyscy mają autostrady. Wszystkie drogi tak zwane z większej miejscowości do drugiej miejscowości są połączone. Przeważnie, są połączone, mają drogi ekspresowe, a u nas droga krajowa na wschód to jest jedna wielka wieś wzdłuż drogi. I nie oszukujmy się, dopóki nie wybudujemy sieci dróg, to będzie źle. Tak samo jak w Rumunii, w Bułgarii czy w innych krajach, to jest kwestia tego, że budujemy, jak wybudujemy, to będzie dobrze. Następną rzeczą ostatni wątek, panie Marcinie. Szkolenie kierowców. Byłem akurat na szkoleniu w Chełmie, to jest lubelskie, i pięknie pani z prawego pasa skręcającego w prawo niby skręciła mi w lewo nauką jazdy. To a propos tego ostatniego wątku, pan Piotr komentuje, przeciętny kierowca po otrzymaniu prawa jazdy nigdy więcej nie zagląda do kodeksu drogowego. Wiedzy nie utrwala, nie aktualizuje. Panie Adamie, witam pana, halo. Witam. Dzień dobry. Panie redaktorze. I pan, ja mam jeden prosty sposób na poprawę bezpieczeństwa. Dla wszystkich kierowców i dla starających się wprowadzić obowiązek badań psychomotorycznych, czyli tak zwane badania psychotechniczne. Mhm. I to by po prostu pokazało, kto ma predyspozycje do prowadzenia pojazdów mechanicznych, i mielibyśmy spokój na drogach, bo zawodowi kierowcy muszą... z pierwszą kategorią w moim przypadku. Ja muszę rokrocznie robić te badania, tak jak ja bym stwarzał największe zagrożenie w porównaniu z ludźmi, którzy w wieku 70-80 lat jeżdżą po drodze i daj Boże, niech jeżdżą najdłużej, ale niech przejdą te badania, które stwierdzą, czy oni w ogóle mogą siadać. Mogą poruszać się po drogach. Jeden ze słuchaczy zwraca uwagę na kampanię społeczną Akademii Autoświat, która właśnie rusza. Chciałbym zwrócić uwagę na temat szkolenia kierowców. Niestety ten problem nie jest poruszany w szerszej dyskusji, a tego dotyczy nasza kampania społeczna, która dzisiaj startuje. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Halo? Halo, halo. Dzień dobry. Witam. Jeżdżę, proszę pana, blisko 40 lat mam prawo jazdy. Nie spowodowałem nigdy żadnej stłuczki do tej pory. Nie oglądam głupich filmików na YouTubie, bo nie mam czasu. Natomiast obserwuję jedną rzecz, proszę pana. Z racji swojego zawodu jeżdżę bardzo dużo po świecie, po wielkich metropoliach, krajach w Azji typu Bangkok, Singapur, Hongkong, jeżdżę też do Afryki. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ile tam jest znaków drogowych, ile tam jest sygnalizacji? Tam nie ma znaków drogowych, tam nie ma sygnalizacji. Tam jest po prostu wymuszanie myślenia u kierowców. Proszę sobie pojechać do Egiptu, proszę poczytać statystyki ilości wypadków w krajach arabskich, które mają znacznie więcej czasami samochodów niż my, bądź statystyki wypadków choćby nawet w takich krajach jak Tajlandia. Tam jest znacznie mniej wypadków, bo nie ma prawie znaków na drogach, co jest faktem już dawno stwierdzonym. To panie Tomaszu, to ja mam inne wiadomości na ten temat. Otóż w Afryce były takie lata, że więcej dzieci zmarło w wyniku wypadków drogowych, aniżeli z powodu wirusa HIV. Wypadki drogowe na przykład w Afryce zabiły więcej młodych ludzi, aniżeli malaria. Pan Janusz, panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się nisko. Są dwie rzeczy, tak jak Polacy jeżdżą, oczywiście fatalni, to jest walka o życie, wyjechać na polskie drogi, ale druga rzecz, całkowity brak autorytetu wśród służb, które mają przeciwdziałać tym rozmaitym niebezpiecznym zachowaniom. kilka przykładów. ITD i Straże Miejskie przez dłuższy czas nie wysyłały zdjęć z fotoradarów, czym prowokowały kierowców do kwestionowania rozmaitych ustaleń. Fotoradary ręczne nadal nie mają fotek, także policjant cyknie i później nie ma żadnego dowodu, że danego kierowcę. Dostawia się pułapki fotoradarowe. ITD posługiwało się dziwaczną taką płachtą, na której ścigali kierowcę jednocześnie za kilka wykroczeń, co rozjechał Trybunał Konstytucyjny. Fora policyjne huczą od tego, że te słynne iskry mają jakieś fałszywe czy niepełne homologacje. I proszę mi wierzyć, ja jeszcze bardzo powoli zachowawczo owożę rodzinę, ale dwa razy dla samego sportu wykręciłem się od mandatu wyznaczonego przez ITD. No właśnie, tak, dlatego, ale... że ta organizacja, mam poczucie, że ona jednak robi kierowców konia. Ale a propos tej pańskiej wypowiedzi, pan Waldemar pisze, nie mogę się nadziwić, dlaczego powszechnie krytykuje się sposób kontroli prędkości. Chyba zapominamy, że problem jest w samym fakcie przekraczania prędkości, a nie w metodzie kontroli. To tak jak z tym przysłowiowym termometrem. 25 minut po południu. Dziś pytanie, czy jesteśmy beznadziejnymi kierowcami. Polecam naszą stronę internetową. Tam sondaż, wyniki przed 13. Rafał Jańczuk, Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych. Jeśli chodzi o polskich kierowców, no to troszeczkę jest dziwne, że jeżeli oni wyjeżdżają do krajów skandynawskich, Anglii czy gdzie indziej, to jeżdżą zgodnie z przepisami, a u nas nie szanują tych przepisów. Czyli jak gdyby jakaś jest taka mentalność dziwna wśród Polaków, że nie dbają o przestrzeganie przepisów, tylko łamią je nagminnie i to od iluś lat policja próbuje nauczyć jeździć zgodnie z przepisami, ale ciężko nasze społeczeństwo nauczyć jak gdyby normalnej jazdy. Myślę, że to jest zła edukacja, od tego trzeba zacząć, od edukacji. Pan Paweł komentuje, bezpieczeństwo na drogach to nie tylko samochody. Zwróćmy w końcu uwagę na nieoświetlonych pieszych, rowerzystów, nieoświetlone pojazdy rolnicze. To przede wszystkim te grupy nie czują nieuchronności kary, ani kierowcy, na których są stawiane pułapki w postaci fotoradarów czy nieoznakowanych radiowozów. Panie Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, panie Kubo. Dwa szybkie pytania, chyba retoryczne. Tak. Na pewno da się udowodnić, że im się wolniej jeździ, tym mniej wypadków, więc dlaczego akurat taka wartość, a nie inna, na przykład 50? I to jest często kwestionowane i niewytłumaczalne. Drugie pytanie, co wynika z nazwy służba drogowa? Bo oni mają służyć i mają nam pomagać, a nie tylko robić sprawy, żeby było więcej restrykcji. O, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo. Dzień dobry, witam. Elbrun się kłania. Ja dość dużo jeżdżę po polskich drogach i po niemieckich. Od dłuższego czasu obserwowałem powolny, systematyczny wzrost bezpieczeństwa na naszych drogach. To było widać i kultura jazdy zwiększała się, te tak zwane zameczki działały, wpuszczanie zaczyna być coraz częstsze, ale myślę, że przyczyną podstawową to jest jednak mimo wszystko kultura nas, kierowców. Mianowicie codziennie obserwuję w tej chwili 2-3 wymuszenia, wyprzedzania na podwójnej ciągłej i wjazdy na rondo bezpieczeństwa i to zaczyna w tej chwili narastać. Mam wrażenie, że od roku niestety to, co było ciągłą poprawą, w tej chwili się coraz bardziej zmniejsza i myślę, że jest to mimo wszystko kwestia naszej kultury, naszej wewnętrznej, jakiejś agresji, jakiegoś nietraktowania innych. Czasami hobbystycznie wsiądę na plecy takiego, który potraktował mnie brzydko, wymusił się na ciągłe, wyprzedził. O ile mam możliwość bez łamania przepisów go dogonić, a mam całkiem przyzwoity samochód, to go doganiam i najczęściej na uwagę nie ma, przepraszam, tylko jest po prostu chamskie odzywki i wulgaryzm lecą. Także myślę to głównie w nas, w kulturze naszej jazdy, naszej relacji między sobą. Może po prostu tacy jesteśmy. Niestety pan Błażej napisał, kiedy na znaku jest 70, jadę 70, kiedy 100, jadę 100. Wyprzedza mnie 99% aut. Pisze na tak, odpowiadając na pytanie, czy jesteśmy beznadziejnymi kierowcami, bo ktoś tu jest beznadziejnym kierowcą. Albo ja, albo wyprzedzający to piraci drogowi. Pani Małgorzato, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzwonię z Poznania. Pierwsza rzecz. Edukacja i szacunek dla prawa. Uczone od samego przedszkola, wręcz dosłownie z przedszkola. Moja wnuczka już dokładnie wie, jak powinna się zachowywać na jezdni, co powinna robić i że ktoś ruszył na żółtym świetle, a powinien jeszcze tego na tym świetle już się zatrzymać. Druga sprawa, wysokie mandaty. Niestety, ale Polak zrozumie, jak się go po kieszeni uderzy. Więcej zrozumie niż cokolwiek innego. Nawet więcej to pomoże pani zdaniem, aniżeli jakakolwiek kampania społeczna? Dokładnie tak. Niestety my tak na razie mamy, póki tego nowego pokolenia się inaczej nie wychowa. Sama po sobie wiem, bo jestem kierowcą, radary, jeszcze raz radary, sprawdzanie prędkości. Sama niestety jadę, jak to sama mówię, za stówkę. Czyli zawsze te 10 przekroczę w mieście. No, a grzeczność. I tu muszę pochwalić poznaniaków, że bardzo ładnie jeździmy na zakładkę, na tak zwany suwak. No, w Poznaniu to wszyscy porządni, ja wiem. Pan Marcin napisał, telefony komórkowe przy uchu są czymś na porządku dziennym. A przecież zestaw głośno mówiący aż tyle chyba już nie kosztuje. Pan Jacek, panie Jacku? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja prowadzę ośrodek szkolenia kierowców, szkole tych kierowców, na których ja potem tak strasznie narzeka. Jest tego typu sprawa. Ci wszyscy ludzie, którzy uczestniczą w kursach na prawo jazdy, przy instruktorze zachowują się zupełnie porządnie, bo my nie dopuszczamy do tego, żeby przekraczali prędkości, robili jakieś dziwne rzeczy. Ale w momencie, kiedy ci ludzie już zdadzą egzamin, jest jakaś dziwna mentalność wśród nich wszystkich. Oni patrzą na swoich kolegów, na swoich rodziców, wujków, ale którzy dopiero im mówią, jak oni mają jeździć. I dochodzi do tego, że człowiek, który idzie na egzamin, daje egzamin i tata mówi tak: a teraz, synu, to zapomnij o szkoleniu, ja cię teraz nauczę jeździć. Następna sprawa, jeżeli bardzo krótko jeszcze można. Jeden wątek, ale krótko to, bardzo. Tak, po części jest to też wina niestety, ale policji. Ponieważ policja przez ostatnie lata zajmowała się tylko jedną rzeczą. Prędkością, radarami, a to, że ludzie nagminnie łamali przepisy, przejeżdżali na czerwonym świetle, wjeżdżali na przejazdy kolejowe, giną ludzie na przejazdach. To cieszyło się, jak pan sugeruje, mniejszym zainteresowaniem. Ktoś napisał, oczywiście, że jesteśmy beznadziejnymi kierowcami, co wynika wprost z naszego wrodzonego genetycznie chamstwa, głupoty i pogardy dla innych u dużej części narodu. Najlepsze nawet drogi, napisał słuchacz, nie spowodują, że w Polsce będzie bezpiecznie na drogach. Rzadko kiedy słyszy się kogoś tak przy okazji o tak trafnych poglądach, jak pański dzisiejszy gość. Po 12.30, już 12.31, Ryszard Fążychowski, niezależny ekspert motoryzacyjny. To jest jakiś wymiar klęski. Jeżeli nie możemy dogonić tych poprawnych statystyk, jakie są w Europie, jeżeli ciągle jesteśmy gdzieś na końcu akurat państw europejskich, czy nie tylko, gdzie świadczy to o tym, iż to niebezpieczeństwo jest na bardzo wysokim poziomie, no to jest klęska działań, klęska programów i w jakiś sposób też można powiedzieć jakaś klęska osób, które się tym zajmowały, czy zajmują na przestrzeni lat. Bo to trzeba patrzeć retrospektywnie, to jest po prostu już taki nawis tragedii, czy jakiejś niemożności, która w Polsce funkcjonuje od wielu lat, no, co najmniej tam 20 paru. Na pewno przyczyną tego jest za mało środków, za mały akcent, jakie poszczególne władze w minionych latach też po prostu w tymże temacie tutaj akurat podawały i akcentowały, i brak konsekwencji w działaniach. Nawet jeżeli były jakieś programy, to one były akcyjne. Zamiast stać się działaniami standardowymi, no to tworzono pewną akcyjność. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan Adrian Furgalski, zespół doradców gospodarczych TOR. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Polska gospodarka traci na dużej liczbie wypadków drogowych. Są takie szacunki? Tak, za 2016 rok jeszcze takich danych nie widziałem, ale można powiedzieć, że to jest pewnie w okolicach 53, może 55 miliardów. Astronomiczna kwota, co się na nią składa? No to są oczywiście, no, ekonomia jest bezlitosna, więc niestety to może dla niektórych brzmi szokująco, ale także jest wyliczony dla gospodarki koszt osoby, która umiera, bo to jest jakiś jej mniejszy wkład w budowę tego produktu krajowego brutto, mniejsze zakupy, podatki i tak dalej, więc tutaj są i takie straty bezpośrednie, które są przy wypadku i musimy je ponieść, żeby zlikwidować jego skutki. Czyli opłaca to się... To oczywiście pieniądze związane z służbą zdrowia i leczeniem ofiar, ale to jest właśnie, tak jak mówię, osoby, które tracą życie, ich brak w gospodarce także na koszty. Jest odczuwalne. Czyli opłaca się podejmować różne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, nawet jeśli wydają nam się bardzo kosztowne. No absolutnie tak, tylko tutaj ten głos przed chwilą, który ja słyszałem o takiej akcyjności, jeżeli tak. idzie o poprawę. No niestety to jest problem, że jak mieliśmy kilka lat temu, już dokładnie nie pamiętam, serię takich tragicznych wypadków związanych z alkoholem, gdzie wiele osób zginęło i to były rzeczywiście głośne, medialne sprawy. No to natychmiast politycy wyskoczyli, ja już przypominam, bo śladu po tym pomyśle nie ma, żeby w każdym samochodzie były alkotesty, tak? Alkomaty. Tak. Żeby jakieś blokady montować i tak dalej. Tu problem polega na tym, że no, wtedy politycy nie mogą milczeć, jak media się rozpisują o tragedii na drodze. Tak, jest pokazują festiwal pomysłów, tak. Tak. Myślimy, natomiast nie ma czegoś takiego, żebyśmy badali, wprowadzamy jakieś rozwiązania, jak one skutkują, dobrze, źle, poprawiamy. To jest rzeczywiście taka akcyjność i to niedobrze, bo to powinna być całoroczna praca i też nie tylko ukierunkowana ściśle na drogi, bo to też przedmówca powiedział, kolej i drogi, tak, przejazdy. To w sprawie tych rozwiązań... transport patrzeć całościowo. To w sprawie rozwiązań systemowych, w sposobie rozwiązania problemu fotoradarów. Widzi pan pewien błąd? Był pomysł, by fotoradary zostały przejęte przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Znaczy ja byłem za tym, żeby fotoradary były skupione w jednym miejscu i najlepiej, żeby to była policja. No ale okej, zostajemy przy Inspekcji Transportu Drogowego, niech tak będzie. Natomiast sprawy związane z bezpieczeństwem i właśnie prędkością, bo ona u nas przede wszystkim zabija, nie powinny być rozproszone w gminach, zwłaszcza, że raport NIK-u był bezlitosny. I to nie dotyczy dużych miast, bo dla nich te wpływy z fotoradarów to była kropla w budżecie, ale te małe gminy, no było wiele tam czasami udział był znaczny, tak. Tak, więc dobrze, żeśmy skończyli z fotoradarami, którymi się zajmowały straże miejskie, straże gminne, ale szkoda, że Sejm nie znalazł wtedy pieniędzy, żeby inspekcja wszystkie te potrzebne fotoradary przejęła. Mamy już jakiś przełom, bo w Warszawie zaraz zostaną włączone uruchomione, miejskie, tak. które zostały przejęte, ale przy okazji właśnie gorszych statystyk w 2016 roku wszyscy tak oczekiwali od tych, którzy się zajmują bezpieczeństwem w ruchu drogowym, żeby przyznali. Wyłączenie fotoradarów gminnych właśnie spowodowało ten wzrost. I co? Ojców, no, ojców porażki nie ma? Ojców porażki nie ma, ale ja też mówiłem tak, jeżeli my mówimy o poprawie bezpieczeństwa i że to nie jest element, tylko kilkadziesiąt czy kilkaset, które trzeba prowadzić równocześnie i począwszy od budowy nowoczesnej, bezpieczniejszej infrastruktury, po właśnie kampanie informacyjne, szkolenie i tak dalej, no to trudno powiedzieć, że w odwrotną stronę to też nie działa, czyli wystarczy tylko jeden element wyjąć i od razu mamy wypadki. Zwłaszcza, że ja pytałem, czy w tych miejscach, gdzie były fotoradary, właśnie tam dochodzi do wypadków i ofiar śmiertelnych. No nie, chociaż rzeczywiście zauważono, że kierowcy po prostu zaczęli jeździć znowu tam szybciej. No, ale te statystyki, to czasami różnie z nimi bywa, jak to ze statystykami, bo na przykład Instytut Transportu Samochodowego przyjrzał się wybranym miejscom, w których zlikwidowano fotoradary i z jednej strony stwierdzono oczywiście, że, no, nie było to takie oczywiste, ale tak stwierdzono, że kierowcy nie bojąc się o konsekwencje zaczęli przekraczać dozwoloną prędkość, ale z drugiej strony posłużyłem się tym przykładem Wrocławia. Tam bezpieczeństwo się poprawiło. Tak, poprawiło. Dokładnie. Więc ja mówię, że tylko fotoradary nie mogą być odpowiedzialne za poprawę bądź pogorszenie stanu bezpieczeństwa. I też apelowaliśmy, czy większość osób apelowała, żeby... Oczywiście to jest tragiczne, że mamy taki... Mieliśmy wyłom w statystyce rocznej, bo od kilku lat ta liczba spadała. Malała, tak. Ale to jeszcze nie musi być tragedia, dlatego że... To nie musi być tendencja stała, może, tak? Tak, może być wypadek przy pracy. No i chyba mieliśmy rację, bo ja sobie teraz sprawdziłem styczeń i luty 2017 do 2016, no i jest dużo lepiej. W styczniu 58 ofiar mniej, oby w lutym miał pan, 40. Oby miał pan mniej. Rację. Więc obyśmy mieli taką tendencję. W ciągu ostatnich 10 lat zbudowano w Polsce około 3000 dróg szybkiego ruchu. Czy to jest słaby wynik? Dlaczego ludzie mają wrażenie, że idzie nam ta budowa jak krew z nosa? To jest wrażenie krzywdzące dla budowniczych i kilku rządów? No, oczywiście, że można było wybudować więcej, to nie ulega wątpliwości. W tej chwili też jest takie oczekiwanie, że kolejna tura ruszy, jeżeli idzie o budowę autostrad i dróg ekspresowych. Tylko my pamiętajmy, ta docelowa siatka tych dróg najlepszej kategorii, więc też się mówi najbezpieczniejszy, chociaż okazuje się, że Polacy cuda robią. Mm-hmm. Na autostradzie już takie jazda pod prąd czy cofanie to... Nikogo nie powinna dziwić, tak. Przewinienia, tak, ale my mamy mieć docelowo takich dróg około 7500 kilometrów. 400 tysięcy kilometrów to są wszystkie drogi. Czyli mamy 40% sieci zakładanej, tak? Tak, i chociaż sieci dróg krajowych to jest jakieś 5% sieci w ogóle dróg w Polsce, ale przenosi połowę ruchu. Tylko do wypadków dochodzi nie głównie na tych ekspresówkach czy gdzieś poza miastem. Najgorzej jest właśnie w terenie zabudowanym, najgorzej jest na przejściach dla pieszych, więc tego nie można wytłumaczyć, że jakiejś drogi dróg, nie ma. Że nie mamy. Właśnie, no tak, no to ciekawa konstatacja. Ten problem polskich kierowców, ludzki. Mentalności, ludzki, a to nie jest tak, że my nie potrafimy. Czynnik bo ja ludzki. To też pokazuję. Jak tylko wyjedziemy za granicę, jakoś potrafimy jechać spokojniej, bo to otoczenie no, ale też wszyscy... się nie przesadza z prędkością, ale, więc ale, się dostosowujemy. Ale wszyscy wiemy, żeby przekonać policję austriacką na przykład do swoich racji, po prostu nie sposób. Wrócimy... No nie sposób, no i jeszcze wysokość mandatu, Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Pan Adrian Furgelski jest moim gościem, zespół doradców gospodarczych TOR. Tu Trójka, 20 minut do 13. I met you, we made a pact, broke promises, the system snaps, all your lies and neon lights are all. Glitter coated miracles, and then one day the curtain called, behind your smile, your bony and a fake. Give it up. Circled round my heart. With your kiss, my life began. Your love, it hit and then you ran. I hope you pay your dues, I'm moving on. Give it. Pan Mateusz napisał, nie każdy może zostać pilotem samolotu, nie każdy może stanąć za sterem statku, ale każdy może mieć prawo jazdy. Jeśli się to nie zmieni, to nie zmieni się bezpieczeństwo na drodze oraz jakość kierowców, jak to określa pan Mateusz. Za 17 minut, 13. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy jesteśmy beznadziejnymi kierowcami? Pani Katarzyno, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja jestem przedstawicielem handlowym, tak jak już wcześniej wspomniałam, i spędzam 80% mojego czasu spędzam na drodze. No i potwierdzam, może nie jesteśmy beznadziejnymi kierowcami, ale jesteśmy beznośnymi kierowcami. Nie chcę tutaj jakby zwracać uwagę na jakiś poziom wykształcenia naszych kierowców, bo nie wiem, czy to się jakoś przekłada na jazdę, tylko zupełnie nie myślimy za kierownicą. Ja nagminnie widzę osoby, które wyprzedzają na trzeciego i to są ludzie, którzy jakby nie w ogóle nie biorą, nie mają wyobraźni, nie biorą pod uwagę tego, co się może wydarzyć. że ich zachowanie skutkuje tym, że 3-4 kierowców musi po prostu hamować bardzo szybko i reagować. I to tylko dzięki ich jakby reakcji nie dochodzi do tych wypadków częściej. Natomiast no, jest to nagminne, że młodzi kierowcy, tutaj częściej panowie w takich dostawczych busach, naprawdę jeżdżą z zawrotną prędkością, zupełnie niedostosowaną do warunków, no i jeżdżą po prostu, mówiąc brzydko, może się nie wypowiem brzydko, no ale bardzo niekulturalnie, powiem tak. Jeżdżą. Po prostu tak. Pani Jagoda napisała: daleko nam do ideału, ale są bardziej beznadziejni. No mało to, droga słuchaczko, pocieszające. Owszem, tak jest. Gorzej jest jedynie, jeśli chodzi o te statystyki dotyczące ubiegłego roku. W Bułgarii, jak powiedziałem, Rumunii i na Łotwie. Pan Sławomir. Panie Sławomirze? Witam, panie Kubo. Witam pana. Ja myślę, że Polacy są takimi kierowcami, jakimi są obywatelami, czyli są zestresowani, znerwicowani i to się przekłada na to, jak podejmują decyzje na drodze. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której tutaj nikt nie powiedział. To są zarządzający ruchem na drogach. Ja miałem okazję się przyjrzeć, jak to funkcjonuje, ponieważ w mieście, gdzie mieszkam, funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i widziałem orzeczenia tej komisji. Po pierwsze, od tych orzeczeń nie można się odwołać w sensie merytorycznym do organu wyższego rzędu, ponieważ Wojewódzka Komisja Ruchu Drogowego, ona tylko kontroluje od strony finansowej działalność tej komisji. Mhm. Natomiast sam prezydent miasta, no nie ma takich kompetencji, no bo to jest specjalistyczna wiedza techniczna. I komisja tak działa, że przez 12 lat na przejściu dla pieszych były nieprawidłowe timingi świateł. Mhm. Przez ten czas dochodziło tam do wielu wypadków, między innymi zginęła co najmniej jedna osoba, o której ja wiedziałem, no i nie można było tego w żaden sposób naprawić. Ja proponuję, żeby tak, po pierwsze... Krótko. Firmy ubezpieczeniowe występowały z roszczeniami regresowymi względem urzędników, którzy podejmują decyzje na drogach. Po drugie, żeby Komisje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego swoje orzeczenia i swoje decyzje publikowały i żeby one były jawne, żeby je można było oceniać. Słabo to widzę, panie Sławomirze, biorąc pod uwagę u nas legendarną umiejętność egzekwowania odpowiedzialności urzędniczej. Pan Dariusz, jak sądzę, ma ciekawą, proszę państwa, propozycję. Otóż sposób jest prosty, napisał: 10% wartości mandatu dla autora filmu przesłanego policji z nagranym wykroczeniem. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Ja po Polsce jeżdżę troszkę służbowo drogami i to, co obserwuję, i myślę, że też potwierdziły się jakiś czas temu w pańskiej audycji, wypowiadał się biegły sądowy, mówiąc o przyczynach wypadków drogowych. Po sprawach w sądzie wychodziło, że większość, 90% bodajże, dokładnie nie pamiętam tej wartości, przyczyną były wymuszenia pierwszeństwa, a nie prędkość, więc nie wiem też, skąd utarło się w naszym społeczeństwie to, że prędkość jest główną przyczyną wypadków drogowych. Może sięgnijmy po takie prawdziwe statystyki. Dziękuję serdecznie. Pan Krzysztof napisał: my Polacy za mało się kochamy, nie szanujemy się wzajemnie i mamy duże kompleksy. Jeśli w państwa sondażu wyjdzie, że uważamy się za beznadziejnych, to wszyscy powinniśmy udać się najpierw do psychiatry, najlepiej miejskim środkiem transportu. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witamy. Halo? Dzień dobry. Panie Dzień Kuba, dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz odnośnie pijanych kierowców i egzekwowania prawa. Chodzi mi o to, dlaczego nie ma, a taka kiedyś propozycja była, odbierania samochodu natychmiast. I to obojętne, czy to jest samochód, którego właściciel jest służbowy, pijany, pożyczony samochód, zabrać samochód i powinno to być bezwzględne. I można by było oczyścić rynek samochodowy z samochodów starych. Bo po pierwsze, zabrany samochód, jeżeli zbyt jego wiek przekraczał 10 lat, od Jasne. Razu złamujemy. To do tego wątku jeszcze wrócę, ale rzeczywiście to jest pomysł oczyścić rynek z samochodów z jednej strony zbyt starych, z drugiej strony zbyt szybkich. Profesor Ryszard Stefański, Uczelnia Łazarskiego. My od lat już w statystyce jesteśmy na szarym końcu, jeżeli chodzi o śmiertelne wypadki. Czasami są drobne zachwiania, raz więcej, raz mniej. Jeżeli chodzi o przygotowanie fachowe, to ja bym nie miał żadnych zastrzeżeń do kierowców, bo że jest kwestią kultury jazdy. Aczkolwiek to się zdecydowanie zmieniło, te wszystkie ograniczenia czy represjonowanie, które wprowadzono, no spowodowało to, że jednak ludzie jeżdżą wolniej. A głównie prędkość jest zdecydowanie podstawową przyczyną wypadków drogowych. Ale czy to nastąpi zmiana, trudno powiedzieć, bo sama represja niewiele pomoże, bo większość uważa, że jadąc nie popełni jakiegoś błędu i zawsze zdąży zatrzymać. Pan Tomasz napisał, proszę nie cytować listów wypowiedzi, które określają wszystkich Polaków jako genetycznie ukształtowanych chamów. Czuję się obrażony takim rasistowskim stwierdzeniem. Ma pan troszkę racji, panie Tomaszu, że czasami rzeczywiście w listach występuje pewien grzech uogólnienia. Krótko, pan Wojciech. Panie Wojciechu, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Jak słucham kierowców, którzy mówią o podwójnych ciągłych, jest moim zdaniem źle opracowany system jakby malowania tych pasów. Nie wiem, czy kiedykolwiek testowali to, jak można wyprzedzać na podwójnej ciągłej. Te pasy są malowane dla mnie zupełnie w nieprzemyślany sposób, bo ja jeżdżę bardzo dużo po drogach już kilkanaście lat i zaobserwowałem to, że nie łamałbym tych przepisów, jeśli to by było normalnie z sensem do tego ludzie by podchodzili. Kwestia Wrocławia, jak zgadzam się z panem, że tam się poprawiło, ale tam jest bardzo dobrze rozwiązana infrastruktura dróg. Miało tam być krótko, panie Wojciechu, przepraszam, kończę. Pan Kuba jeszcze o krótką wypowiedź, proszę. Panie Kubo. Dzień dobry, witam. Chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że my za małą wagę przywiązujemy do szkolenia kierowców i to takiego podstawowego, czyli na prawo jazdy. Proszę zwrócić uwagę, że jeszcze 25 lat temu, czyli na początku lat 90. każdy zdawał prawo jazdy tam, gdzie mieszkał, czyli na przykład w takich miejscowościach, gdzie nie było rond, świateł i tak dalej. A druga sprawa to jest taka, że w Polsce policja statystyki wypadków robi w ten sposób, że jeżeli winna jest infrastruktura, to ona nigdy nie jest winna, bo zawsze winny jest kierowca. Dziękuję bardzo. Pani Marzena napisała, uważam, że mandaty są zbyt niskie. Mieszkam na granicy ze Słowacją i wszyscy wiemy, że jeśli ktoś jedzie na Słowację czy przez Słowację, musi jechać wolniej, bo boli wysokość mandatu. Mikołaj Krupiński, Instytut Transportu Samochodowego. Polscy kierowcy postrzegają się jako kierowcy, którzy mają wysokie umiejętności. Niestety jest to nie do końca obiektywna opinia o nich samych, ponieważ odzwierciedlają to statystyki wypadków. O ile sami siebie postrzegamy jako dobrze kierujących, natomiast sąsiadów lub też innych kierowców już nie postrzegamy tak wysoko. Badania przeprowadzone w Unii Europejskiej stwierdzają, że polscy kierowcy na równi z włoskimi czy też greckimi ulokowani są raczej w tej niższych częściach tabeli jako kierowcy, którzy właśnie stanowią większe zagrożenie dla ruchu drogowego. Wynika to z wielu przyczyn. Dlatego należy rozpatrywać ten aspekt na różnych płaszczyznach. Instytut Transportu Samochodowego od wielu lat prowadzi badania nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, analizując m.in. przyczyny wypadków drogowych i tworząc programy ku temu, żeby te statystyki niwelować i poprawiać. Jednym z ostatnich naszych wyników badań są wyniki dotyczące średnich prędkości na polskich drogach. Przeprowadzone w 2016 roku udowodniły, że większość kierowców przekracza prędkość w miejscach, gdzie funkcjonowały wcześniej fotoradary Straży Miejskiej i gminnych, a jak wiemy, prędkość jest jednym z czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prawie 8 minut pozostało do 13. Ponownie pan Andrzej Grzegorczyk, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, wiceprezes w tej organizacji. Witam pana ponownie. Witam pana redaktora, witam państwa. I pan Adrian Furgelski, zespół doradców gospodarczych TOR. Witamy. Witam raz jeszcze. Na pytanie, drodzy panowie, drodzy państwo, czy jesteśmy beznadziejnymi kierowcami, aż 71% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 29% odpowiada, że nie. Pan Andrzej Grzegorczyk, ten wątek pojawił się przy okazji naszej pierwszej rozmowy. Chciałbym do tego wątku wrócić. W ubiegłym roku odnotowano znaczny wzrost liczby wypadków śmiertelnych wśród rowerzystów i motocyklistów. Mam takie wrażenie, nieśmiałe, że lansujemy modę na rower, może i dobrze, ale jednocześnie niewiele robimy, by umiejscowić, że tak ładnie powiem, rowerzystę w świadomości kierowcy samochodu, jako tego pełnoprawnego uczestnika ruchu drogowego, jako tego partnera, który jest, występuje w przyrodzie. Jeżeli ja mam odpowiadać, to... Pan Andrzej Grzegorczyk, bardzo proszę. Problem jest bardziej złożony, mianowicie od kilku lat panuje takie przekonanie i ono się niestety umacnia bez względu na liczbę ofiar, że rowerzyści właśnie wszystko wolno. Mhm. Ja mam świadomość, że zachowania niektórych kierowców są agresywne, ale jednocześnie znacznie większą świadomość, że wielu rowerzystów zatraciło instynkt samozachowawczy i oczekuje, że ruch rowerowy jest najważniejszy i że wszyscy będą ustępować. Mało tego, nawet w ramach rozpędu co do ułatwień rowerzystom w ruchu drogowym, była jej taka propozycja, że ruch pojazdów samochodowych będzie podporządkowany przejazdom dla rowerów. No pewnie. Proszę zwrócić uwagę, że rowerzyści jest o wiele łatwiej zahamować, tak jak pieszemu stanąć w miejscu, niż samochodowi, nie tłumacząc oczywiście, tak jak mówię, agresywnych i często bezmyślnych zachowań kierowców. Adrian Furgalski, z tym postulatem jestem pewnie odosobniony, ale co by się złego stało, gdyby rowerzysta przecinający przejście dla pieszych musiał zsiąść z roweru i musiał ten rower przeprowadzić, nawet jeśli ma ścieżkę rowerową? No, jeżeli jest przejście, to on oczywiście musi zsiąść z roweru i jako kierowca... Jeśli jest ścieżka, już nie. Jeśli jest ścieżka, już nie. No, ale wtedy my jako kierowcy musimy zwrócić na to baczniejszą uwagę, zwłaszcza, że te ścieżki rowerowe, no pewnie w 99, jeśli nie 100%, są tuż obok przejścia, przy którym też musimy zwolnić, zatrzymać się, zachować ostrożność. Nawet kolorowo oznaczone, czego nie widać. Mnie się wydaje, to mówię też, te statystyki 2016, one są troszkę zwichrowane. Myślę, że w 2017, tak jak powiedziałem, wrócimy do pozytywnych trendów, ale jako kierowca, to wydaje mi się, że my się poprawiliśmy, jeżeli idzie o relacje z innymi kierowcami i także z tymi, którzy są na motorach. Natomiast walczymy z rowerzystami, ale oni też bezsensownie, tu się zgadzam z Andrzejem, walczą z kierowcami i czy to załatwiać przepisami, czy to się po prostu musi jakoś samo ułożyć, ta symbioza musi w końcu zafunkcjonować, no chyba to drugie. Ale kiedy ostatnio rozmawialiśmy, wejście poprzednie i wszedłem do internetu, no to akurat to, co mówiłem, nie szanują generalnie kierowcy tych słabszych uczestników ruchu. W Warszawie ulica Sobieskiego właśnie na przejściu potrącony pieszy miał zielone światło, więc jednak ta skłonność do agresji na drodze, to jednak bardziej ją należy przypisać tym, którzy mają cztery kółka. Andrzej Grzegorczyk, jeszcze jeden wątek, poruszony zresztą w telefonach od słuchaczy. Problemem dużym są przestarzałe samochody, które zawodzą. No, można z tym walczyć. Były takie pomysły, podnosząc na przykład akcyzę na stare, sprowadzane samochody. Mateusz Morawiecki miał taki pomysł. Chyba projekt utknął w Sejmie. Nie jest problemem, ponieważ w tym łańcuchu takim, kiedyś to się mówiło o trójcy, droga, pojazd, kierowca, no jednak kierowca zdecydowanie ze swoimi zachowaniami, znajomością, realiami, emocjami wygrywa. Na drugim miejscu jest droga ze swoimi niedoskonałościami związanymi zarówno z konstrukcją, jak i oznakowaniem. A dopiero na trzecim miejscu są samochody. I znowu wrócę do tego. Stare samochody. Czy można porównać niektóre stare samochody do samochodów rzeczywiście złych? Natomiast kiedy one się stają groźne? Jeżeli są albo stare, albo powiedzmy sobie złożone z dwóch czy trzech nawet części i w mało przytomny sposób szczególnie młodzi kierowcy poruszają się tymi samochodami, bo ich zdolności pierwotne w zakresie przede wszystkim hamowania, możliwości zatrzymania się przed przeszkodą są znacznie mniejsze. Jest jeszcze jedna rzecz dość istotna. Wśród luksusowych i szybkich samochodów większość ludzi, nawet nie tylko tych młodych, nie stać na zakup takiego samochodu. Więc jeżeli młody człowiek, mówiąc ich językiem, ujeżdża starą BMW, to on uważa, że ta BMW ponad 200 jeszcze sobie pójdzie i co mu tam inni użytkownicy dróg, nie licząc się z tym, że ta BMW po znacznie większym przebiegu niż wskazywałby na to licznik, może nie być tak sprawna, a poza tym przypominam, uczymy się, bo najwięcej wypadków jest wśród młodych kierowców, uczymy się jeździć z prędkością 50 na godzinę góra. W związku z tym, jeżeli nawet wprowadzony został przepis od niedawna, że będzie mniejsza prędkość dla tych młodych kierowców przez 2 lata, to w dalszym ciągu, jeżeli my wyjeżdżamy na drogę szybkiego ruchu, na autostradę, a tak jak pan przywołał badanie Instytutu Transportu Samochodowego, na drogach innych niż szybkiego ruchu, prędkość często jest przekraczana, wynosi ponad 100 km na godzinę, my nie umiemy i długo się nie nauczymy, jak reagować w sytuacjach takich, kiedy jedziemy za szybko i nie jesteśmy w stanie opanować ani manewru wyprzedzania czy omijania, ani nie jesteśmy w stanie zapanować nad samochodem.